ndugu zangu, ya kwamba tufahamu misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni misingi iliyokuwa madhubuti, ni misingi ambayo ni madhubuti na ni imara kwa kila yule ambaye ataitaka kuifahamu na kuifanyia kazi. Ni misingi imara kwa kila yule ambaye atakayetaka kuifanyia kazi atagundua hilo, na yule ambaye hatotaka kuifanyia kazi hawezi akaiona kwamba misingi hii iko imara. Fabadi bibidi Mtume sallallahu alaihi wasallam au aya ndani ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatin fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi fa'imma yunsiyannaka ash-shaytan ba'da adh-dhikra fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin fa'imma yunsiyannaka ash-shaytan. Allah subhanahu anasema, pindi utakapowaona wale ambao wanaozungumza batili katika aya zetu, wanaozungumza kufuru katika aya zetu, wanaozungumza istihiza mzaha katika aya zetu, basi wapuuze, fa'rid anhum, wapuuze na ukae nao mbali, hatta yaqudu fi hadithin ghairi, mpaka waje wazungumze maneno mengine, wakaleta maneno ya kheri ndio ukae. Wale wote wanaozungumza maneno ya baki katika aya za dini ya Allah subhanahu, katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, amri inakuja, fa'rid anhum, jiepushe nao, wapuuze. Na ikiwa sheitani atakusahaulisha ukawa umekaa na ukakumbuka, basi usikae. Baada ya kukumbuka tu kwamba hichi ni kikao cha batil, anatukanwa Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anazuliwa, sheria hii inatusiwa. Kwa hiyo ukakumbuka baada ya kuwa ulikuwa umejisahaulisha au umesahau, basi Allah anasema usikae pamoja na watu madhalim. Bali na aya nyingine inaonyesha hivyo kwa wale ambao wanazikufuru aya zetu na kufanya istihza. Allah akasema, innakum idhan mithluhum, ikiwa nyinyi mtakaa mnafahamu kwamba hawa wanamkufuru Allah, wanazifanyia istihza mzaha kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema innakum idhan mithluhum, kika nyinyi hivyo mtakuwa mfano wao. Hizi ni aya mbili ambazo zinakupa nibras, zinakupa picha ya wazi ya kwamba hii dini sio dini ya mujamala, sio dini ya mudahala, sio dini ya kusanya kusanya, sio dini ya kupakana mafuta, wala sio dini ya kubebana bebana. Hakuna ubaya bwana, sote kitu kimoja. Sio dini ya sampuli hiyo. Yaani maana yake ni kwamba yule mtu ambaye anayezipinga aya za Allah, sisi sheria inatutaka fa'rid anhum, tumpuuze. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha sami'a ahadukum bid-dajjal, mmoja wenu atakapomsikia kwamba masihi dajjali amekuja, ukasikia yupo labda nchi fulani au mji fulani au sehemu fulani, Mtume anasema faliyan'a anhu, ajiweke naye mbali, amkimbie. Huyu ni masihi dajjal, fitina yake ni kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia katika msimamo wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yule anayepoteza watu haitakikani sisi kukaa naye, tutakikana sisi tujiweke naye mbali. Na huu ndo msimamo wa Qur'an, na huu ndo msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika misingi mama na imara ya Ahli Sunna, kwanza kabisa miongoni mwa itikadi za Ahli Sunna ni kutokujadiliana na watu wa batili. Katika misingi mama ya Ahli Sunna, hatuna mambo au hawana mambo ya kujadiliana na watu ambao wanaopinga waziwazi, ila tu wakati wa mlango wa dharura na mlango wa ubainifu, ikiwa mtu ambaye ana uwezo na ana malaka ya kufanya mjadala na watu hao afanye nao. Lakini kwa yule ambaye anafahamu kwamba yuko salama duniani, mathalan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala alipoambiwa kufanya mjadala na watu fulani, wale mabwana alipokaa nao akawauliza, akawauliza maswali mengi sana. Miongoni mwa maswali hayo Imam Ahmad akawauliza ya kwamba, je, nyinyi mna yakini na kile mlicho nacho? Wakasema naam, tuna yakini kwamba hii ndiyo dini na hii ndiyo kheri. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala naye akawaambia, nami pia nina yakini na kile nilichokuwa nacho. Kila mmoja ashike njia yake. Mimi nina yakini na cha kwenu, nami pia nina yakini na cha kwangu. Kwa hiyo kila mmoja ashike njia yake. Katika misingi imara ya Ahlusunna hawana mjadala na watu wa batil, hawana mlango huo wa kujadiliana na watu wa batil. Mula wakuwa tunafahamu kwamba watu hawa ni watu wa batil. Pia katika misingi imara ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba kutokuamiliana katika vikao na watu wa batili, kutokukaa pamoja na watu wa bid'a, watu ambao pamedhihiri bid'a kwao. Na bid'a hapa si maana wapiga hawa wanapiga maulidi tu peke yake, au wanasoma barazani, au wanafanya hitima peke yake. La, kila mmoja ambaye katika mfumo wake pamedhihiri bid'a, katika msingi wa Ahlusunna ni kutokukaa na yeye. Bali ninaweza nikawaambieni al-Imam al-Ajuri katika sharia, kitabu chake cha sharia, ukifungua kitabu hichi, kila yule mwenye thika na maneno ya Ahlusunna kutokamana na mishkat, kutokamana na chimbuko la Allah subhanahu, maneno ya Allah na maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam, anaweza siamini maneno ya al-Imam al-Ajuri. Al-Imam al-Ajuri amefikia kusema ya kwamba muda wa kuwa mtu ni mzushi, hata kumuozesha usimuozeshe, kumuozesha usimuozeshe, achilia mbali ukaa naye, kumpa binti yako amuoe usimpe. Bali akasema hata salam, mpaka salamu hakuna kumsalimia. Sasa kama itakuwa sisi mutabika hadha, tukaamua tutabikishe hili, tuyafanyie kazi haya maneno ya salaf ya Ahlusunna, maanake tutawabura watu wengi hapa, tutawakimbia watu wengi, hakuna kusalimia. Naam, kwa sababu pamedhihiri kwako wewe bid'a. Na kudhihiri kwako wewe bid'a sio maana ya kwamba wewe labda tuseme wasimama mahala fulani waizungumza bid'a peke yake, au waitetea bid'a fulani peke yake. La, bali yawezekana wewe ukawa sio mtu wa bid'a, lakini unaamiliana na watu wa bid'a. Na maneno ya Imam al-Auza'i yako maarufu kabisa kwamba vitu ambavyo vimewashinda watu wa bid'a ni vitu hivi viwili. Yani mtu kati watu vitu ambavyo vimewashinda ni vitu viwili, watu wa bid'a wote, vitu ambavyo hawawezi kuviepuka ni viwili tu. Miongoni mwa hivyo vitu viwili ni asuhuba, ni urafiki. Watu wa bid'a utawaona ni wanakuwa ni marafiki wao kwa wao, wanajiunga na urafiki na kila mtu. Hivi ni vitu viwili ambavyo watu wa bid'a hawawezi kujiepusha navyo. Kwa hiyo ukirudi na sharia, kitabu cha Imam al-Ajuri, utakuta ya kwamba amezungumza haya maneno, maneno mazito, kwamba hakuna kumsalimia, hakuna kuwaozesha, wakipita njia hii pita njia hiyo. Kwa hii ni misingi ya Ahlusunna imara. Hasa mimi nataka niseme hapa la kwamba da'wa hii ya Ahlusunna hivi sasa inapigwa vita sana, na watu wameibuka min kulli fajin amir, sehemu nyingi sana tumeibuka. Mwezi tu huu wa tatu hapa, mwezi huu wa tisa uliopita na unaoendelea mpaka sasa hivi wa kumi huu, mnawaona wakina Yusufu Diwani na wenzao wanazungumza kunako da'wa salafia Ahlusunna. Mwenzake na Yusufu Diwani wamekaa wanazungumza, wanasema hii da'wa ya Ahlusunna salafia haa ni malokole kabisa, malokole, takfir wadhi, kukufurisha kulipokuwa wazi kabisa. Sasa swali la msingi linakuja ni kwamba nyinyi mnaojitia kwamba ni Ahlusunna, hii da'wa ya Ahlusunna mnaifanyia nini? Hii da'wa ya Ahlusunna hii nyinyi mwaifanyia nini katika haya maisha yenu, haya maisha ya dunia haya tunaoishi? Na hiyo da'wa ya Ahlusunna ambayo nyinyi mwajinadi nayo inatusiwa kiasi hichi, na inasemwa kiasi hichi, na inafanyiwa wadui kiasi hiki na vinginevyo, nyinyi mnaojinasibisha na Sunna, mwaifanyia nini hii da'wa katika miji yenu na majumba yenu? Mwaifanyia nini? Hili ni jambo la msingi la kutazama. Watu wanalia hapa, oh bwana, huyu mtu barabara 9 anazungumza, anafanya nini, anasema nini? Maneno mengi sana. Wewe hapo tunajua hujui kusoma Qur'an. Tunajua hujahifadhi chochote katika sunna ya Mtume Sayyidu Adilani. Tunafahamu misingi akida mingi inasomeshwa hapa, wewe hata kuhudhuria hudhurii. Yaani wewe unauchungu sana na maneno ya huyu jahili murakkab, una machungu naye sana kuliko uchungu nafsi yako. Wewe akida ya sunna huijui. Dini yako, usarabu wako, ndoa yako, familia yako, ibada yako ya swala huijui. Waumia sana na huyu jahili. Sasa uchungu wako uko wapi? Hebu nionyeshe uchungu wako uko wapi huo uchungu. Da'wa lisunna inapigwa vita. Kwa maana huyu sio wa kwanza. Na wataibuka, na wataibuka, na wataibuka, na wataendelea kuibuka. Wewe sasa, wewe kama wewe, nini nusura yako mbele ya Allah subhanahu yeye? Huyo hata akifanywa radi, akakosolewa, atakuja na hili, atakuja na lile, atakuja na lile, ndio ada yake, na ndio itikadi yake. Atamtusi huyu, atamtusi huyu. Wewe sasa, ndugu zangu, ikiwa misingi yetu ni mama na misingi yetu ni imara, imejengeka katika misingi ya kuwahama watu wazushi, hapatakikani kuwasikiliza watu hao. Hili ndio jambo la msingi. Kama kweli wewe ni mtu wa sunna, vipi utumie muda wako mwingi kuwasikiliza watu wa sampuli hii wanaoharibu jamii kwa bure? Wakimbia, achana nao. Lakini sio kielehere chako cha kuvunja misingi ya sunna, ndio haya madhara ambayo watu wanayapata leo hii. Kwa hiyo misingi ya sunna ni misingi imara, lau sisi tunaifanyia kazi. Ndio maana utaona watu wengi wanahangaika hapa, mara akafanya hivi, mara akafanya hivi, mara akafanya hivi. Wahangaika nini wakati una misingi yako? Misingi yako na Qur'ani inasema fa'aridu anhum, wapuuzeni. Wewe wapuuzeni, usimtege sikio, usimsalimie, muache aendelee na uasari wake. Na wengine wote, wewe utasikia maneno ya huyo Yusuf Diwani, unaweza ukapasuka anapozungumza kwa kejeli, anapozungumza kwa matusi. Mwenzake anasema hawa masalafi, hawa ahli sunna, hawa ni walokole, wanafanana walokole kabisa. Sasa ukiambiwa mlokole, wewe utafanyaje? Si utanoa nako kupiga mapusha hapo hapo. Kama wewe umeambiwa ni mlokole, maana yake sio utaanza kunoa nako wazi hapa na kupiga mapusha kwa kupiga watu. Tengeneza dini yako, tengeneza akhira yako, kaa darasani usome, ifahamu akida yako, mfahamu mola wako, mfahamu Mtume alayhi salatu wasalam. Hii ndio khairi yako. Hawa hawawezi kunyamaza. Akitoka huyu atakuja mwingine, wakitoka yule atakuja mwingine. Wewe ndiye ambaye unayeharibikiwa. Utabakia kila siku nakusema tunachanganywa sisi, tunavurugwa na hawa mashehe, kumbe wewe mwenyewe unajinyima khairi. Panafundisha Qur'ani, watu wazima wasoma Qur'ani, wewe wakimbia. Panafundisha sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, aqida, wakimbia. Au darasani walala. Kutuba za Ijumaa zinatolewa hapa, wasinzia mpaka mitu mingine huko inakoroma. Kutuba za Ijumaa zinaendelea, watu wamelala huko ndani, wanakoroma kabisa. Halafu ajifanya na msomo mkali kabisa. Hawa wanakuadhibia bwana. Huyu. Hasa mambo yako mwenye ujinga wako tu. Mambo ya kheri yako mbele yako. Ya kusoma, mbona utoe juhudi? Mambo ya kheri, mbona yako mbele yako, wewe utoe juhudi? Yaani wewe maumivu yako sana ni huyu mjinga anayezungumza basi. Lakini nafsi yako kuwa ni kijinga, haimtambui mola wako, wewe hata uumi. Sasa wewe si sawa sana mshumaa wewe. Wewe si sawa sana mshumaa. Wewe waangazia wengine, alikuja unajiangamiza mwenyewe. Wawapo wenzako nuru, na hali ya kuwa moyo wako unauangamiza, nafsi yako unaiangamiza, akili yako unaichoma. Hawa hawatuishi. Nimekutoleni mfano wa Yusufu Diwani, na sasa hivi anasema ana series za masaa, anazungumza kuna kwa usalafi, anazungumzia kuna kwa hadithi sunna. Mtafuteni mtamuona tu bwana, anazungumza maneno mabaya. Sasa utajiuliza, huyu anapozungumza na huyu anapozungumza, wana uhusiano? Mbona kama wana uhusiano na fanana? Sasa umjibu nani, umwache nani? Na mji wenyewe kila siku masufi wanaharibu mji, mashia wanaharibu mji, sijui nani wanaharibu mji. umshike nani umwache nani, na hali ya kuwa nafsi yako bado inahitaji kumjua Mola wako, inahitaji kuwa na imani, basi atakitamkwa aya basi hata upate uchungu. Mwanao unatamani naye afahamu hata dini, una hamu na hilo, lakini waona vurugu la watu hawa. Kwa ndugu zangu, hili ndio nataka niseme mimi kwenu nyinyi kwa wakati huu. Njia ya kutatua haya matatizo ni sisi kurudi nyuma na kujifunza dini yetu. Khalas. Tuamue fika na tuwapuuze moja kwa moja. Tuamue kujifunza dini ya Allah, watu wazima walioshughulika, wasioshughulika, vijana, tukaende tusome. Hata kama una elimu unafahamu utasoma, lakini kuna nafasi. Kuna nafasi, wewe unatakikana uendeze uendeleze elimu yako. Kaa darasani soma. Basi kama huwezi kusoma, pushi jambo la da'wa liende mbele. Kama kusoma huwezi, basi lisogeze jambo la da'wa liende mbele. Basi katika mchango mzuri, sasa vyote hivyo haupo. Halafu waumia mjinga kuzungumza kunako ahli sunna. Kawa mtukana Imam Abdul Wahhabi, kazungumza huko aliyozungumza, ametuhumu kwamba hawa ni wauaji, ametuhumu nini? Waangaika nini? Waangaika lipi utaangaika wewe? Kwani anayesema haya ni mapya? Anayazungumza haya, yeye anakopi kwenye YouTube tu peke yake. Anasikia mashaikh wa kisufi waliowajibu hadi sunna, na yeye anakopi na kuletea wewe. Basi ndio kazi anayofanya yeye, hana kingine. Na anayazungumza kutoka kwenye vitabu vya watu wa zamani waliowasema hadi sunna, hakuna lingine. Kwa hiyo ukimjibu huyu, si mtu wa kushughulisha sana. Cha kushughulika ni nafsi zetu zitengenezwe. Tuwe na tabia njema, tumuombe Allah thabat. Tumuombe Allah tuongoze katika njia ya sawa. Tuwe min ahli sunna hakikia, wa kweli, sio maneno tu. Sio kuvaa kanzu na balagashia vyetu hivi vya 500 basi. Na hali ya kuwa itikadi zetu ni mbovu, hatujui masuala ya itikadi, sifa za Allah hatujui. Unapotamka sifa za Allah, unaeleza mambo gani? Wewe huelewi. Darasani hukai, hutuba zikifika Ijumaa, wakoroma, walala na unaswali bila udhu. Sasa wewe una hasira gani wewe? Hasira zako ionee nafsi yako. Wewe ndugu zangu, misingi yetu ya Ahli Sunna ni misingi imara. Tukiifanyia kazi, hakika tutafaulu na tutapata najati mbele Allah tabarak wa taala. نسأل الله بمنه وكرمه أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.